ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa.

sprzedają dla siebie. Nie mów, nie, to się nie ma prawa udać. Nie mów, nie, inni mają łatwiej. Nie mów, nie, tylko głupi wierzy w cuda. Dzień jest walką, więc nie ustawaj w niej. Chcesz to móc, chcesz to móc. Tylko tyle. Kiedy zmieniasz podejście, wtedy robi się miejsce na nowej pięknie, na nowej lepsze. Otwiera się serce, znika cały gniew. Nie mów, nie, to się nie ma prawa udać. Nie mów, nie, inni mają łatwiej. Nie mów, nie, tylko póki zwierzę w cuda. Podejdź tu, usiądźmy, proszę. Nie mów nic, nie mówmy może. Cisza za nas lepiej zrobi to. To co ważne, co nieważne, to co jeszcze będzie raj, nie obiecam tego już. Już nie powiem, że dam cały świat, ale może tylko pół. Hotel to przedziwne miejsce, to jak całe moje życie. Gwiazdek nas na zawsze w drodze, iskrę entuzjazmu.

Kra to zespół Gabinet Luster. Już wkrótce pojawią się w Warszawie, nawet na koncercie przyjadą w komplecie z Londynu. A przed Gabinetem Lustrem Yellow i Limbowski. Kolejna trójka to ponownie trójka dobrze znanych nam artystów, Rendezvous, T-Love. No i Piotr Rogucki ze swojej płyty solowej. Piosenka pisana nocą zabrzmi nam po raz kolejny. Krajobrazy przez auta szybę, obrazy przez auta szybę, kolory przez auta szybę, ogrody przez auta szybę.

zapomniałem rozpocząć nowy dzień. W zagubionej przestrzeni trwam, a cały świat płynie obok gdzieś. A może ja jestem opowieść zmęczonych ust. Znudziłem się Bogu w połowie. Nie ma już nic. Tamtej stronie nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już nic za ścianą. Potrafię wypełnić własnych słów. Jutro zginie ostatni ślad i zapomnijcie, że byłem tu. A może ja jestem opowieść zmęczony. Pamiętam, jak Piotr Szogulski opowiadał o czasach, kiedy występował na festiwalach piosenki studenckiej w Krakowie i tam spotykał się często z Jackiem Kaszmarskim, który mu wielu rad udzielał, jeśli chodzi o pisanie tekstów piosenek. To był Piotr Szogulski z płyty 95-2003, wcześniej Tilaf, a także formacja Rendezvous. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Dziękujemy. Ewa Redel, Tomasz Żonda, The Djangos na koniec. Aktualnie czwarta.